عنه أن يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم إلا منقولا عن الفعل كشمر وضرب وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المزارعة ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعمل دا آخری شرط دا دے مناصر خبر ہے نا آخری سبب دا زب دے مناصر وزن فیل آج تباہ نبی وہ وزن فیل دا چے سبب کر دے جی دے مناصر سے پر اے دے پر ادوا شرطی نبی سرخی دی پادے شرطے سے بھی اوپر سے موجود دی خبر ہے نا وزن فیل چے سبب کر دے جی دے مناصر سے پورا یہ تو پرسے شرط نہیں واہ پہ دو شرط سے بھی اوپر سے موجود ہے میں کہنا اول شرط تو صحیح دے چھ پر شرط ہو شرط وزن فعل یعنی شرط تفسیر دے وزن فعل کہ تفسیر دے چھا کو ہاں دے ہے منا صرف کو ٹھیک ہے نا یا شرط سبب یہ ہے دے کہنا دے منا صرف چھ دا سبب دے چھا دے پر اگر دے کہ منا صرف تے پر ٹھیک ہے نا یا غیر مصرف تے پر شرط سبب یہ یا شرط تفسیر دے دا ان یختص بالفعل چھ خاص پہ بھی داہا پچھاتے رہے تو فیل پہ رہے کشوت خاص پہ بچھاتے رہے تو فیل پہ رہے کشوت یہ ندا بھی تھی کنی پہ اسم شن نردی میں چیزی داہا وزن بے خاص پہ فیل پہ رہے بھی تو اسم شن بے داہا نردی میں چیزی اسے اتراز بارے دے جی بچی داہا خاص پہ فیل پہ رہے وہ داہا بے پہ اسم شن موجود دے جی ہاں پیسم شبه نموجود دیجی به به سرنگ دا پیسم شبه سبب ده مناصب تپر اگر دیجی پیزه مصرف و غیر مصرف و سیت یا کو اسم دی نبو بیده کنه به چی دا چکنگ دا کن خاص و فیل پی رشو و این دامن چه پیسم شبه نموجود دیجی به به دا سبب دیخ مناصب تپر پیسم شبه سرنگ دیگر دیجی یه ده پر دیجو کچه والا جدو فیل اسم الا من قول انا دین فیله و بیده کنه ونن موجود دیشی دا کو فیل شے الا منقول مگر خدا سے چھ منقول بھی آنے پہلے دیکھا نا دیکھے نا تیسرا سن یعنی خاصیت یہ دادا کہ پیتے بعد اصل وضع سر بدائی سری فیل پہ رکھا تھے اصل وضع سر بے پہ اسم سے بے چکنے آچھ اسی آپ طریقے دیچھا سر بے دی یہ نقل سر ہے طریقے دیچھا سر نقل سر اصل وضع پہ اعتبار سر بے پہ خاص پچھاتے رہے تو فیل اصل وضع پہ اعتبار سر پہ اسم سے نموجود جی اسم سے موجود جی آپ اس سے بھی آپ دیگے فیل نہ آپ نقل شو آگے سرکے بھی منقول پہ طریقے دے نقل سر آگے ذکر دا جاؤ گے کچھ ولا وجدو ہاں وہ نموجود جی پچھا سے ہاں پہ اسم سے الا منقولا عنل مگر ہم منقول بھی جانا جی دے فیل نہ دی نقل فیلے دادا چھ پہ اصل وضع پہ سر آگے دا وزن خاص پچھاتے رہے دا فیل پہ رہا ہاں وہ اس میں سے چیتن دی اچھا موجود دی آپ طریقے دی چاہتا رہے دے نکل چیر منکول بھی دی چاہنا دے فیل نا تیش پہ کھانا ہر منکول بھی دی چاہنا دے فیل نا چیتن دی اس پہ دیکھنا ہاں اصل وقت ہے خدای وزن دے فیل نا چیتن دی کھانا خوی سا دے فیل نا نکل سو چاہتا اس میں سا چیتن دی چاہ دے پورا نوم ہوگا زگو تیش پہ کھانا نانی ذاکرہ مثال در کبھی کا شمرا و زورے با سکت شمرا و دوره باهتی اینده میده کنه شمرا ده مسجد ده چه بابه تفعیل نه میده کنه ده مسجد بابه تفعیل پو بیده کنه دا چه کنیدی بیده کنه خاص دا وطن خاص پچا تیره پو فیل تیره میده کنه پیت بعد اصل وزه سارا دا خاص پچا تیره پو فیل تیره چشپا کنه نمیده کنه یو مسجد مغالو مجرد دو فعالا چشپا کنه آقا چی کنگی خاص ندا پچا تیرے پو فیل تا اپا اسم شاہ موجود دیر جی ہمیں دیکھا نا نمی ذکرہ لکا شجرون خجرون چی کنگی پو بے دیکھا نا اینا چی کنگی پو غاش موجود دیر جی تھا نا ارا ای تو شجرہ ارا ای تو خجرہ بے دیکھا نا این داسا چی کنگی پو اسم شاہ موجود دیر جی تھا نا موجود دیر جی نمی ذکرہ نی مزید ایخ مجرد مزی معلوم دا چی کنگی پو دیکھا نا خاص پو فیل تیرے ندا چی کنگی خو آقا مزید چا دے بابے ہیں تفعیل دا سره چې دا خط ته شاته راځو مزي معلومه مزي معلومه دی ولې تفصیل دا خط ته شاته راځو په فعل کې راځي دا په څه چې موجود دی چې په طریقې سره نقل سره نه نه ځکه نه دا شمه را فعل وزن دا مزي معلومه دی ولې تفصیل دا د وزن دی ثانه دو دی فعل نه دا خط ته شاته راځو و ایسا دی اوست چکمی بده کنم دا نومو گذاری شاده پارا دی بود اوست پارا چکمی چشوا کنم چی آقا چکمی بده کنم غالبا دی بده کنم دی آدی چا اوست چکمی خجاج ابن صف غالبا خجاج ابن صف چکمی بده کنم دی ایغ اوست و تا خود دیر تیز رفتارا ہو چی چشوا کنم بی ایغی دی پردا سر چکمی آقا سنن نکرش دی پرا نومو گذار شم مارا چکمی چشپا تھا نا تشمیر آتا سے باڑے چکا ہو دیتا ویلا سے ترکے دا لکھا دا چار چکے باڑے بتا چکا ہوئے چکا چشپا تھا نا دبا آوا کے باڑے چکے ہوئے چکا دی پتہ کنا تیش دیتا چکا تھا یور بابا تیش دیتا پوبے دیکھا نا پوبے دیکھا نا وغربا وغربا اوسا پوبے دیکھا نا دا مجھے مجھولا دے مجھارا دے بدا آتا پچا پہ رہا پتل معلوم آنا و مجهولة جميلة زوريبا فعلا وزن ده بذا خط ده ففعل بره جميلة ده مذاكرة هذا انداء كتنو بده كانا يسو ده تقول كي زوريبا اچه ده پرا نوم كي سرکه كي اچه ده پرا يه نوم كي جميلة بده كانا تشوه كانا يس بدا سير شو سبو ديشا شو يه منا سر شو جميلة تشوه ده مذاكرة يس رايوی تن آسي قدر باوي جميلة تشوه كانا هر سے کہ دباوی چیز میں بیرے کھانا بیا دورے با نوم کے چیز میں پا بیرے کھانا پا بیرے کھانا نگا چیز میں بیرے کھانا دورے با چیز میں نوم شی پا بیرے کھانا نگا چیز میں بیرے کھانا ایس دسوا دا اور نکر شو دے فیر نا چاہتا چیز میں یہ سمتا ایس دگا سبو دے چاہ شو دے منا سر پر چھو تشوا کھانا دا پا پیلا شرط ہے وزن فیر چی سبب گرزے جی پیلا شرط یکی نیو شو چاہ وزن بے خاطر پہ چاہتے تو فیل پہ رہی وہ دیکھا نا و این لم یختص بھی وہ کہ چیرے نو خاص پہ فیل پہ رہی داد ویام شاہتے تا ہوشا ہے وہ دیکھا نا آدھا سے وہ چھے فیل شاہ موجود دو پیسم شاہ موجود دو بے دیوی چھے فیل جبو بے وجب دو ان یکونا فی اولی ہی وہ دیکھا نا چھے ویدہ پاوال دیر سے ایک دا خروف المزارعات ہے آہا یو خروف دو خروف مزارعات میں آہا یو خروف دو خروف ہے آہا خروف ساتینہ ندی ہم دے جانا آ چکن دی فاواز خاص دا یا آغا بھی چکن دی تانے ذاکرہ جانا وہ بلا چو ولایت لہو لہا بلا اونا دخل اس پہ مندے ہے چکن دی پھر جانا یہ ہے نا سو مراد دو تیدے تانیس متحرک تیدے تانیس متحرکا پھر جانا وہ تدیر پہ ہے سارا اکر دکھا چھے پہلات وکر سے بچا مندے بدلے پہا سارا بدلے چھے دکھا چکن دی نند بے داخل اس پہ ہے من سمنا تیدے تانیس متحرکا چکن دی بلے کانا بچے داد باشر تین ابھی پھر دیکھا نا چیو سوی پواس اس رہی یو دیکھے پرسن زراعت نہیں بلدہ چھے پر خیر سے سندر دینے تے متحرے کا ہمیں دیکھا نا بیدا آس سبب دیشا کر دیجی یا منصر پہ سمشی جمدی ویسال الکوی کا احمدہ پھر دیکھا نا ہنے دا احمدہ چیت نو دے دیکھا نا دا غا پھر دیکھا نا افالو وزن تھا دا دا چیت نو دے دیکھا نا پا ایسم شاہ موجود دیجی او بچاہ شاہ موجود دیجی پا فیل شاہ موجود دیجی گھن بے دیکھا نا وہ دو تک چیت نو دے پسار شے آہا احمدو احمدہ دو کم دو ہم دا ویشکرو ہی دا سڑی دے پر انوم دا پا بے دیکھا نا دیوے قبیلے پارا بیشے بے قبیلے پروک دے پر انوم دا چیت نو دے دیکھا نا این دو تک چیت نو دے یشکرو یا فلو وزن دا چیت نو دے دا دے مزاری وزن سا دا پہ دیکھا نا دا خاص کو فیل پہ رہن دا پہ سمشا موجود دے جی وہ پسار سے چیت نو دے آہا یو دے خود مزارت ندا یہ دو کھانا درنگ تغلیب دا پارا بیشے دے قبیلے دیو پلا نوم دا چیت نو دے کھانا تغلیب انتا فلو وزن دا کھانا آپ اس پل مزاری وزن چیت نو دے کھانا این دا چیت نو پہ خسار سے آہا تیرو غلی دو مندر ہو لی وہ بل ونر جس تشوا کھانا دا چیت نو پہ دے کھانا نفال وزن دا چیت نو دے کھانا دا چیت نو پھر مزاری وزن دا چیت نو دا خاص کو فیل پیرن دا چیت نو اسم شا موجود دے جی پہ سار سے سرو غلا دے چیت نو نو غلا دا کھانا تشوا کھانا نر جس چیت نو دا گلے نر دستا گلا شی گلے نر دستا نو ایسا تا گلا شی چیت نو ایسا بے دے کھانا اچھا ایس پہ دے بلے تقریب کو چو ولائی تو لہول ہاں ہوں دا تو بے دیکھا نا ولائی تو لہول دائیو چی پہ یا ملو منصرف ہوں یا ملو منصرف تا چکن دی تو بے دیکھا نا اگر کا چکن پرسار سے یہ دو کا نہ دو خدا مصارف تو ویری قبول ہے حل دی وجہ کہ بلوی دینا ہے لگا سی چھ دے پخے سے سر سی ہندی ہاں ہے نیتے متحرک کرتی کا قول ہے لقد دا کو دے عربی کہ ناقتن یعملتن ہے نے سر کے جمالون یعملون پھر کہنا اغیش عمل کرین کا چار کرین کا پھر کہنا وہ ناقتن یعملتن اغیش چار کرین کی عمل کرین کے پخے سے تیر سی کنا سی ہے دا یعملون پخے سے تیر سی ہندی تیر سی ہندی بدا سای جی ہندی پھر دا سبد منصرف نظر دے سی جو کہ چدا سے تے قبلہ وی سی ہندی کنے ہوئے دیکھا نا دا پہ جامل تفریش ہو والای تو لغل ہاں اتے مجھے سے اسکو لگا ہاں تفریش ہوئی چھے ہے بین قبل آبی کہ ہے قبل آولا زخمی کرک نیسا ہے اگوز نفیل دے پورا کنگو سارے سو جے سبب گز دے جے سے سارے سو دعا اوالا شرطی نیو چھے دا وزن بے خاصو بچا تے رہے پو فیل پہ رہے یعنی پہتے بعد وزن سارے چھے چشوا تھا نا یہ وزے پہ تے بات رب دا خاص بچا تے رہے اور پھر پھر پیسم سے بے نہ بجے پیسم سے مجھے دے پچا دے تے چا رہا بے یہ نہ کس چے پھر نہ بیسا بھی ہاں پیسم تا نہ کل سوال چشوا تھا نا اچھا او دا والا شرط دا ویرے شرط کرو ہاں چشوا تھا نا دا زا کے دا زا کا شرط کرو پھر دیکھا نا چے دا ہو چکن دے دیکھا نا پھر دیکھا نا دا ہو تے پھر وزن دا نا پر دا وزن دا پھر بدا چې پیسم سے موجود دی دا به سه خلاف عادت مخالف القياس ته وی کنا ها بدا خلاف عادت مخالف القياس ته وجنه بدا په اسم سے ثقل کوئی دوکای څه په دوکای ثقل به دې ثقل دی وجنه بدا سبب دي شاکر دی ته غیر متعرف بل دی د مرا سره ته پر پر اچھا دی وجنه چې ثقل دی وجنه سبب دي شاکر دی ته مرا سره پر دی دا څه کول پر شاکر تی شو کنا و دا دویام کنا چې کچا څه چې خاص نو پچاته رہے فیل تیرے بس بیام شردہ ہو چسا ہے بیوی سیو خط دے گئے تو میں درسہ رسائی بھی ہیں پس آرشی بھی جی تیش بکھا نا میں نے ذکر وی چی دعا ذکر تیرے کھانا چی دعا یو خط چی کم دی پس آرشی ذکر بھی چی دعا چی کم دی دعا اور ساتین ندی تو میں ذرا آتا تو بھی دیکھا نا دعا خو چی کم دی کھانا خاصا دی غیفن دو کھانا تک مزارے سے ارضی نہیں نرا خسا دے چاہ دو دے فیل دو بے دے وان کدا چے پسار شوی بے بگوا کے دا حوزن خاص پچا تے رشی پا فیل پیرے بیشی تشوا کھا نا نام دا کھا زکا چے دا خروف چے زیادہ دے دی دا پچا شد تھی پھر مدرش دا خو خاص پا فیل پیرے دی بے چے دا پسار شوی چی کنی بدے کھانا بے بے دا حوزن سر شی گوا کے دا وزن دے چاہ شی دے غفیل شی بدے سر بے دا وزن دے چاہ شی دے فیل شی تشوا کھا نا او بلے دا خر کچے پا خیر سے بستنر دینی ہاں اتے تنیس وہ تحرے کا نہ ملے تشوہ کھانا ویلے زکا چھے کدا سیسی چکنی چھے تیر تنی متحرک کرسی بہتے تنی متحرک دا خاص پیسن پیرے دو بچے دا پر سیسی چکنی بے بیا خصوصیت تیر سر آسا دے پھر سارا خاتم شو نا کہ ہم بڑے سانا نے دیون اتے تنیس پانا پر سیسی چھے تیر تنیس متحرک کرنا پر سیسی اس بدا وزن خاص کو بچا پیرے پفیل زکا چھے گو تارا تا چکنی آخو پر سی چھا خاص کو پفیل پیرے وہ بل پر چکنی دی آتے تنیس چھا خاص کو تے تنس متحرک یا خاص تو خاصا دے اسم دو اخانو پشر موجود دیشی نام ذکر کدا تے وچ خبر دار تو پشر لو لک یا معلوم شی و دل سگا قبل ا دی تے بے تے تنس متحرک یو تے تنس سکے نہ دو یو تے تنس متحرک آ او خاصا دے چادو اسم دو کنا بے بیا کی کنے دے کنا آ خصوصیت تو پھیلے بیرے ہاتھ کو تشوا کنا نے دی ماتے تنس پانا قبل ا دی شی اے چه دا پیوی چه پتار شیخ خرم نظر آتا آلی و دے تنیس متحرک آنے قبل آئی بے دا بیا خاصو پچا تیر ہے پا فیل پیر چندی بے دے والی دا خاصو پا فیل پیر دا چی پی اسم شے موجود دیشی میں بے دا سکل رو والی میں بے سکل دے والی سکل دیشی غیرے سبب دے غیر انسیراب کر دیشی سبب دے منصر پر کر دیشی زمین کرا کھا نا باستا جی ہم رہی بات Dale, vos, Luis.